onun rağbeti nasıl öyleyse ve Resulullah'ın müjdesine nailiyet ise, Sultan Fatih de aynı rağbetle ve regaiple İstanbul'a geliyor ve yanında bütün hocalarıyla, uzun anlatmaya imkan yok, bitecek gibi bir hadise, bir destan değil İstanbul'un fethi. Yanında zamanın en büyük alimi, asrının en büyük alimi, yeryüzünde mikroplardan ilk defa bahseden büyük alim Akşemseddin Hazretleri, büyük evliyaullah, şeriatta, tarikatta, hakikatte kutup noktasına gelmiş adam. Akşemseddin Hazretleri, yanında hocası Molla Gürani Hazretleri, yanında bütün günün dervişanı, muhibbanı, duası makbul olan mübarek ehlullah, zikrullah, Allah'ın dostları. İstanbul'un surları açılmıştır bunlara. İstanbul'un surları açılmıştır ve bembeyaz bir atın üzerinde Sultan Fatih 21 yaşında Avrupalıların kartal bakışlı dedikleri büyük sultan İstanbul'a girmiştir artık. Hemen yanı başında nur çehresiyle, bembeyaz sakalıyla 75 yaşlarındaki Akşemseddin Hazretleri, o da atın üzerinde Fatih'in sağ yanında durmaktadır. İçeriye giriyorlar ve İstanbul artık teslim ediliyor. Bütün kapılarıyla, bütün servetiyle, her şeyiyle İstanbul Sultan Fatih'e teslim ediliyor. Şehrin altın anahtarları Fatih'e teslim edilecek. Papa, patrik, papaz ne varsa hepsi birden geliyorlar. Büyük bir teslim merasimi. Devri teslim halinde altın anahtarları Fatih'e, Fatih olan zata verecekler ama tereddüde düşüyorlar. Ön tarafta 21 yaşında genç bir delikanlı bir atın üstünde, yanında da 75 yaşında ürpertici nazarlarıyla yeryüzüne sığmayacakmış gibi bekleyen büyük evliyaullah, büyük ulema Akşemseddin bekliyor. Yaklaşıyorlar, diyorlar ki galiba olsa olsa Fatih bu sakallı yaşlı adam olur. Bu daha bir çocuk, bu delikanlı bu. Bu Fatih olamaz diyorlar. Götürüp anahtarları Akşemseddin'e, nur yüzlü, beyaz sakallı büyük insana, al İstanbul'un anahtarlarını yüce Fatih diyorlar. Akşemseddin göz ucuyla, Fatih ben değilim, sultan ben değilim, 21 yaşındaki şu genç insan Fatih'tir, anahtarları ona verin diyor. Allah'ım, arşın altında, semavatın altında bunun kadar güzel bir manzara, bunun kadar bir tablo var mıdır? Böyle bir sahne var mıdır dünyada? Sultan Fatih'e getiriyorlar, altın anahtarları teslim edecekler. Fatih Sultan göz ucuyla hayır diyor. Ben bu İstanbul'un şekilde, surette Fatih'iyim. Hakikatte İstanbul'un Fatih'i, benim de Fatih'im, hocam Akşemseddin'dir, anahtarı ona verin diyor. Benim de Fatih'im hocam. Hey gidi Osmanlı tarihi, hey! Din alimlerine bu kadar kıymet veren bir tarih var mı? İslam alimlerine bu kadar kıymet veren tarih var mı? Ey örneğini İslam'dan almayan nesil! Şimdi hocasını döven, hocasına söven, profesörün oturduğu odaya bomba koyan nesil, silahlı nesil ve fakat imansız nesil, bu nesilleri yetiştirenler yarın huzuru mahşere katıl varacaklardır. Hocaya hürmet böyle gösterilir. Hakikatte İstanbul'un Fatihi ve benim de Fatihim, benim de, beni de fetheden insan, hocam Akşemseddin'dir diyor ve anahtarları ona teslim ediyor. Var mı böyle bir sahne dünyada?